погас священний вогонь на тричі святому жертовнику. Я був приголомшений, невимовно приголомшений. Коли я повернувся додому, економка закричала і утекла. Я подзвонив, служниця також зникла. У кухні я знайшов куховарку, що вже пакувала речі. Вона скрикнула, кинула валізу і втекла з криками через подвір'я. Її вереск досі у мене в вухах. Раніше, коли хвороба приходила, ми залишались спокійні. Кликали лікарів і медсестер, усе було під контролем. Але цього разу все було інакше. Чума вражала зненацька, вбивала блискавично і не залишала жодного шансу. Якщо на обличчі з'являлась червона висипка, це була печать смерті. Не зафіксовано жодного випадку одужання. Я залишився сам у великому будинку. Як я вже розповідав вам раніше, тоді ми могли спілкуватися по дроту чи по повітрю. Пролунав дзвінок, це був мій брат. Він повідомив, що не повернеться додому, бо боїться заразитися від мене, і що він забрав наших сестер до професора Бейкона. Він порадив мені лишатися вдома і чекати, чи не з'являться у мене симптоми. На все це я погодився. Залишився вдома і вперше в житті спробував готувати сам. Але чума так і не проявилася. Завдяки телефону я міг говорити з ким завгодно і дізнаватися новини. А ще були газети. Я замовив усі, щоб мені кидали їх до дверей. Нью-Йорк і Чикаго були охоплені хаосом. І те саме відбувалося у всіх великих містах. Третина нью-йоркської поліції була мертва. Помер начальник поліції, помер і мер. Вся правова система розвалилася. Тіла лежали просто на вулицях, непоховані. Залізниці і кораблі перестали постачати харчі. Голодні юрби грабували магазини і склади. Панували вбивства, пограбування, пияцтво. Люди масово тікали з міста. Спершу багаті на своїх авто і дирижаблях, а потім решта пішки, несучи з собою чуму. Вони грабували селян і міста по дорозі. Людина, що передавала ці новини, оператор бездротового телеграфу, залишалася на даху хмарочоса на самоті. Решта мешканців, за його словами, з кількох сотень тисяч, збожеволіли від страху і горілки, а навкруг нього палали великі пожежі. Він був героєм, певно, звичайним газетярем. Він повідомив, що протягом 24 годин не прибуло жодного трансатлантичного дирижабля і що з Англії вже не надходять повідомлення. Проте з Берліна прийшло останнє. Гофмайер, бактеріолог із школи Мечникова, нібито знайшов сироватку від чуми. Це було останнє, що Америка почула з Європи. Якщо сироватку і справді винайшли, то запізно. Інакше європейські дослідники вже б шукали нас. Ми можемо лише припустити, що те саме сталося і в Європі, і що в найкращому разі там вижила лише жменька людей. Наступного дня зв'язок із Нью-Йорком обірвався остаточно. Той оператор або помер від чуми, або згорів у пожежі. І те саме повторилося в усіх містах. Сан-Франциско, Окленд, Берклі – усюди одне й те саме. У четвер люди вмирали так швидко, що вже не встигали прибирати тіла, і трупи лежали повсюди. Тієї ж ночі почалася панічна втеча в сільську місцевість. Уявіть собі мої онуки. Люди, густіше, ніж лососі під час нересту на Сакраменто, вирували з міст мільйонами, намагаючись утекти від повсюдної смерті. Та вони самі несли її з собою. Навіть дирижаблі багатіїв, що тікали в гори і пустелі, були заражені. Сотні з цих повітряних кораблів дістались Гавайських островів, та не лише привезли з собою чуму. Вона вже була там до їхнього прибуття. Це ми дізналися з останніх телеграм, що надходили, поки в Сан-Франциско ще залишались оператори зв'язку. Та незабаром і там усе припинилось. Більше не було кому приймати чи надсилати повідомлення. Це було щось приголомшливе, немислиме. Наче весь світ зник, мов стертий з лиця землі. І вже 60 років для мене того світу не існує. Я знаю, що десь мають бути Нью-Йорк, Європа, Азія, Африка. Та за всі ці роки ми не почули від них ані слова. З приходом Червоної смерті світ розпався. цілковито без вороття. 10 тисяч років культури і цивілізації щезли в одну мить, розтанули, мов піна. Я казав вам про дирижаблі багатіїв. Вони теж загинули. Я знав лише одного, хто вижив з них – Манджерсона. Згодом він став членом племені Санта-Росанів і одружився з моєю старшою донькою. До нашого племені він приєднався через 8 років після чуми. Йому тоді було 19, але він мусив чекати ще 12 років, перш ніж зміг узяти шлюб. Бачите, не лишилося неодружених жінок, а старші доньки Санта-Росанів уже були заручені. Тож йому довелось чекати, поки моя Марія підросте, до 16. Це його син Кульга загинув торік від лап гірського лева. Манджерсонові було 11 років, коли сталася катастрофа. Його батько – один із промислових величностей, надзвичайно багата і впливова особа. Вони втікали на дирижаблі «Кондор» разом із усією родиною в дикі місця Британської Колумбії, що далеко на півночі. Але щось пішло не так. Корабель зазнав аварії поблизу гори Шаста. Ви чули про цю гору, вона далеко звідси на північ. Чума вразила їх і там. Хлопчик лишився єдиним, хто вижив. 8 років він блукав пусткою, шукаючи людей марно. І лише мандруючи на південь, нарешті натрапив на нас, Санта-Росанів. Але я забігаю наперед. Коли розпочався великий вихід із міст навколо затоки Сан-Франциско, і ще працювали телефони, я поговорив із братом. Я сказав йому, що ця втеча. Безглуздя, що я не маю симптомів, і що нам треба ізолювати себе та рідних у безпечному місці. Ми вирішили сховатися в хімічному корпусі університету, планували запастись провізією і захищати будівлю зі зброєю, не впускаючи нікого стороннього. Все було узгоджено. Брат просив мене лишитися в своєму домі ще на добу, на випадок, якщо симптоми таки з'являться. Я погодився, і він пообіцяв забрати мене наступного дня. Ми обговорювали деталі оборони і запасів, і раптом обірвався телефонний зв'язок. Просто під час розмови. Того вечора не засвітили електрику, і я залишився в повній темряві. Газет уже не друкували, тож я не знав, що діється назовні. Я чув звуки заворушень, стрілянину, а в напрямку Окленда небо світили заграви. Там палали будівлі. То була ніч страху. Я не заплющив очей. На тротуарі біля мого дому вбили людину. Як і чому, не знаю. Я чув швидкі постріли з автомата, а за кілька хвилин поранений почав повзти до мого ґанку, стогнучи і благально кличучи. Озброївшись 2 пістолетами, я вийшов. При світлі сірника побачив, що він був не лише прострілений. На ньому вже проступала червона висипка. Я втік назад у будинок. Його стогони і крики я чув ще з півгодини. Вранці прийшов мій брат. Я вже приготував сумку з найнеобхіднішими речами, але, побачивши його обличчя, зрозумів. Він не дійде до хімічного корпусу. Чума вже була на ньому. Він простягнув руку, хотів потиснути мою, але я відступив. «Подивися на себе в дзеркало», – сказав я. Він поглянув і, побачивши своє багряне обличчя, зомлів у кріслі. «Боже мій», – мовив він, – «усе. Я заражений, не підходь, я приречений». Почалися судоми. Він помирав 2 години при тямі до останку, скаржився на холод і оніміння в ногах, у литках, у стегнах, аж поки не стало серця. Так вбивала червона смерть. Я схопив сумку і утік. Те, що я бачив на вулицях, було жахливим. Усюди валялися тіла, дехто ще дихав. Просто на твоїх очах хтось падав і вже не вставав. У Берклі горіло кілька будівель, а Окленд і Сан-Франциско, здавалося, охопили грандіозні пожежі. Дим застелив небо і навіть опівдні стояв сутінок. Коли вітер розганяв хмари, сонце проривалося крізь дим червоним похмурим колом. А вже ж, онуки мої, то були останні дні світу. Повсюди стояли покинуті автомобілі. Паливо і мастило закінчилися. Пригадую одну машину. Чоловік і жінка мертві на сидіннях, а поряд ще 2 жінки і дитина просто на тротуарі. Повсюди дивовижні моторошні картини. Люди крадькома, мов тіні, нишпорили містом. Жінки з немовлятами на руках, батьки з дітьми, самітні й парами родинами, всі тікали з міста смерті. Хтось ніс харчі, хтось ковдри, коштовності. Були й такі, хто не ніс нічого. Я побачив крамницю, продуктовий магазин. Господар, якого я добре знав, мовчазний, тверезий, хоч і впертий чоловік, захищав її. Вікна і двері були розбиті, але він, сховавшись за прилавком, стріляв у групу нападників. У проході вже лежали кілька трупів, мабуть, тих, кого він встиг убити до того. І тут я побачив, як один з грабіжників підпалив сусідню крамницю, взуттєву. І я не кинувся йому на допомогу. Час героїзму минув. Цивілізація валилася, і кожен мусив рятуватись сам. Я рушив далі, тримаючись осторонь. Усе місто гинуло, і люди, і каміння, і залізо. Я бачив, як валився дах одного з будинків. Всередині ще були мешканці. Вогонь вирував на всіх боках. Чути було крики, тріск дерева, виття пекельного вітру. Багато хто ховався у підвалах, сподіваючись перечекати лихо, але вони тільки прирікали себе на смерть. Чума проникала всюди, і дим, і вогонь теж. Я йшов на захід, у бік університету, сподіваючись, що мій брат устиг передати провізію до хімічного корпусу. Але з кожним кроком переконувався, нікого там вже немає. Тільки мертві або ті, хто чекав смерті. Місто вимерло. А ті, хто ще ходив, були наче тіні, худі з порожніми очима, мов скелети. Я прийшов до хімічного корпусу. Двері були відчинені. Всередині – пустка. Я пройшов коридорами, які знали кроки сотень студентів, і не зустрів жодної душі. Кабінети були порожні, деінде ще тліли недоїдені обіди, розкидані речі. Усе було покинуте в поспіху і страху. Я вирішив залишитись. Замкнувся у підвалі, де зберігали реактиви. Харчів у мене було небагато, лише те, що я взяв із дому. Але я мав воду, мав спокій і самотність. Дні тягнулись повільно, я майже не виходив назовні. Через 2 тижні мій провіант вичерпався, і я вийшов. На дворі було ще гірше, ніж раніше. Скрізь панував сморід гнилі, нестерпний сморід смерті. Місто вже не кричало, не горіло. Воно лежало в тиші, і тиша та була важча за будь-який крик. Птахів не було, собаки збилися в зграї і нападали на все живе. Мертвяки лежали обабіч доріг, і ніхто їх не чіпав. Мухи роєм сідали на них, і повітря гуло від дзищання. Я пішов на північ до пагорбів. Блукав руїнами, шукав їжу. Натрапляв на таких самих одинаків, як я. Хто ще тримався, хто ще не збожеволів. Але ми остерігалися одне одного, трималися на відстані, ховалися, наче звірі. Кожен знав, чума могла жити в будь-кому. Так я і жив сам тижні, місяці. Їв усе, що знаходив – зерно, консерви, ягоди, м'ясо мертвих тварин. Вчився виживати, вчився тиші, вчився забувати мову, бо не було з ким говорити. Людина перетворилась на тінь. І в мені вимерла та частина, що колись була професором, читала лекції, жила серед книжок і думок. Залишилось лише тіло і голод. Минув рік, потім ще один. Одного дня я зустрів старого, як і я, що вижив. Ми мовчки дивилися одне на одного, потім розійшлися, нічого не сказавши. Такою була наша нова людська природа. Та потроху почали з'являтися групи. Люди сходились докупи, шукали тепла, допомоги, хоч якоїсь надії. Так постало плем'я Санта-Росанів. Я був одним із перших. Ми почали полювати, садити кукурудзу, будувати халупи. Не було вже ні університетів, ні міст, ні законів. Лише земля, голод і пам'ять. А потім почали народжуватись діти. Вони не знали нічого з того, що знали ми. І ми, старі, розповідали їм історії про минуле. Про літаки, про світло, про слова, що не мали вже значення. Вони слухали, як ви зараз, і не вірили. А ми плакали, бо знали, що пам'ять зникне разом із нами. Так, онуки мої, я. Останній із тих, хто бачив світ до червоного мороку. І коли я помру, світ, який я знав, помре вдруге. Бо жодна книга, жодна машина, жодне місто не залишились, щоб свідчити про нього. Лише слова. І ви, які можете слухати. Якщо будете пам'ятати, світ житиме в вас. Якщо забудете, зникне навіки. Четверте. Я поспішно звернув на бічну вулицю і вже на першому ж розі став свідком нової трагедії. Двоє робітників напали на чоловіка з жінкою і двома дітьми. Грабували їх. Чоловіка я знав на вигляд, хоч і не був із ним знайомий. Це був поет, чиї вірші я давно захоплено читав. Та я не кинувся йому на допомогу, бо щойно підійшов ближче, пролунав постріл, і я побачив, як він падає на землю. Жінка скрикнула, і її вразив удар кулаком одного з нападників. Я вигукнув погрозливо, але ті негайно вистрелили в мене, і я змушений був утекти за ріг. Там мені загородила шлях пожежа, що сунула вперед. Будинки обабіч палали, і вся вулиця була наповнена димом і полум'ям. З того їдкого мороку долинув пронизливий жіночий голос, що кликав на допомогу. Але я не пішов туди. Серце в таких обставинах кам'яніє, і заклики про порятунок стають надто частими, щоб на них озиватися. Коли я повернувся дорогу, грабіжників уже не було. Поет і його дружина лежали мертві на тротуарі. Видовище страшне. Діти зникли, і куди, я не міг визначити. І ось тепер я зрозумів, чому люди, яких я зустрічав на шляху, крадькома пробиралися вперед з блідими, наляканими обличчями. Посеред нашої цивілізації, у нетрях і гетто для робітників, ми виростили плем'я варварів, дикунів. І тепер, у час нашого лиха, вони накинулися на нас, як хижі звірі, і нищили нас. Та й самі загинули також. Вони впивались алкоголем і коїли тисячі звірств, сварились і вбивали одне одного в загальному божевіллі. Я бачив одну групу робітників, людей кращого гатунку, які згуртувалися і разом із жінками, дітьми, хворими і немічними, яких несли на ношах. Вели коней, запряжених у вантажний віз із харчами, пробиваючись крізь місто. Це було величне видовище. Крізь дим вони рухались вулицею, хоча спочатку ледь не застрелили мене, коли я став їм на шляху. Один із їхніх проводирів гукнув до мене з вибаченням. Сказав, що вони вбивають грабіжників і мародерів на місці, а гуртування – єдиний спосіб урятуватися від напасників. Тут я вперше побачив те, що згодом ще не раз доведеться бачити. Один з учасників походу раптом проявив виразну ознаку чуми. Ті, хто був поруч, одразу відступили, а він без опору вийшов з ряду, щоб дати іншим пройти. Жінка, певно його дружина, спробувала йти за ним, тримаючи за руку хлопчика. Але чоловік суворо наказав їй іти далі, і інші затримали її, не давши піти за ним. Я бачив, як він із розпеченим червоним обличчям увійшов у під'їзд навпроти. Пролунав постріл, і він впав мертвий. Мене ще двічі завертали пожежі, перш ніж я добрався до університету. На краю кампусу я зустрів групу професорів і їхніх родин. Усі прямували до хімічного корпусу. Це були родинні люди, з ними були діти, слуги, медсестри. Професор Бадмінтон привітався зі мною. Я ледве його впізнав. Очевидно, він пройшов крізь полум'я. Його борода була опалена на голові. Кривава пов'язка, а одяг страшенно забруднений. Він розповів, що на них напали мародери. А його брата вбили тієї ж ночі, коли той захищав їхнє житло. Посеред кампусу він раптом вказав на обличчя місіс Свінтон. Там з'явилася виразна ознака хвороби. Інші жінки відразу закричали і почали тікати. Її двоє дітей були з нянею і побігли разом із рештою. Але чоловік, доктор Свінтон, залишився з нею. «Ідіть, Сміте», – сказав він мені. «Придивіться за дітьми. Я залишуся з дружиною. Я знаю, що вона вже приречена, але не можу її покинути. Якщо виживу, прийду до хімічного корпусу. Чекайте на мене і впустіть». Я залишив його, схиленого над дружиною, і побіг наздоганяти інших. Нас пустили останніми. З того моменту ми тримали оборону за допомогою автоматичних рушниць. Спочатку планували вмістити 60 осіб, але кожен привів родичів і друзів. Усього стало понад 400 душ. Проте корпус був великий і стояв осторонь, тому йому не загрожувала пожежа, що шаліла в місті. Було зібрано значний запас їжі. Комітет розподіляв раціони щодня поміж родинами і групами. Ми створили організовану систему. Я входив до комітету оборони. Першого дня мародери не наближались, хоч ми й бачили їх здалеку. За димом від вогнищ знали, що кілька таборів розташувалися на іншому кінці кампусу. Вони були п'яні, часто співали сороміцькі пісні або горлали щось божевільне. Світ руйнувався в них на очах, але ці істоти тільки пили, бешкетували і вмирали. Та зрештою, яка різниця? Всі гинули. Добрі і лихі, сильні і слабкі, ті, хто жадав життя, і ті, хто його зневажав. Усе минає. Минуло 24 години, і чума не з'явилася. Ми раділи і почали копати криницю. Ми боялися, що міські пожежі пошкодять водогін, і тому зламали бетонне покриття у дворі корпусу і копали день і ніч. Наші підозри справдились. За 3 години до того, як ми дістали воду, труби спорожніли. Ще 24 години, і чума не давала ознак. Ми вважали себе врятованими, але ми не знали того, що я дізнався згодом. Інкубаційний період тривав кілька днів. Оскільки чума діяла блискавично, ми помилково гадали, що так само швидко і проявляється. Тож на 3-й день ілюзії зникли. Ніколи не забуду ніч перед тим 3-м днем. Я ніс варту з 8-ї до 12-ї, із даху хімічного корпусу спостерігав загибель усіх величних творінь людства. Місцеві пожежі були настільки жахливими, що освітили небо. В червоному сяйві можна було читати найдрібніший шрифт. Здавалося, весь світ охопило полум'я. Сан-Франциско вивергав дим і вогонь з десятків потужних пожеж. Мовби це були діючі вулкани. Горіли Окленд, Сан-Леандро, Гейвордс. А на північ, аж до Пойнт Річмонда, палали нові і нові осередки. Це було видовище, що викликало священний жах. Цивілізація, мої онуки, цивілізація зникала. У суцільному морі полум'я і диханні смерті. О 10-й вечора вибухнули великі склади з порохом у Пойнт Пінолі. Потужні удари були настільки сильними, що наша міцна будівля затремтіла, мов у землетрусі, а всі вікна вибило. Тоді я спустився з даху і пішов коридорами від кімнати до кімнати, заспокоюючи наляканих жінок і пояснюючи їм, що сталося. Годину потому, коли я стояв біля вікна на першому поверсі, почув дикий галас із таборів мародерів. Лунали крики, верески, стрілянина. Ми припускали, що це сутичка між здоровими та хворими. Перші намагалися вигнати других. Частина заражених прорвалася через кампус і наблизилася до наших дверей. Ми попередили їх, щоб відступили, та у відповідь почули прокльони і отримали залп із пістолетів. Професор Мерівезер, який стояв біля вікна, загинув миттєво. Куля влучила йому прямо між очі. Ми відповіли вогнем, і всі втекли, всі крім 3. Серед них була жінка. Вони вже були уражені чумою і втратили страх. Мов огидні демони, в червоному сяйві неба, з обличчями, спотвореними жаром, вони кричали прокляття і стріляли в нас. Я сам застрелив одного з чоловіків. Інший чоловік і жінка, все ще сиплючи лайкою, лягли просто під нашими вікнами, і нам довелося спостерігати, як вони помирають. Ситуація стала критичною. Після вибухів складів усі вікна будівлі було вибито, і ми більше не були захищені від повітря, зараженого мікробами. Санітарний комітет діяв рішуче. Потрібно було винести тіла. І це означало вірну смерть для тих, хто зголоситься. Бо після виконання завдання їх не мали впустити назад. Один із неодружених професорів та один студент-другокурсник добровільно зголосилися. Вони попрощалися з нами і вийшли. Це були справжні герої. Вони віддали свої життя, аби 400 інших могли жити. Після виконання своєї справи вони зупинилися, озирнулися на нас тугою, помахали на прощання і повільно рушили геть у напрямку палаючого міста. Та все було марно. Наступного ранку перша з нас захворіла на чуму. Це була маленька нянька з родини професора Стаута. Не час було для сентиментальності. Сподіваючись, що це одиничний випадок, ми вигнали її з будівлі. Вона пішла повільно через кампус, заливаючись сльозами. Ми почувалися нелюдами, та що могли вдіяти? Нас було 400. Окремих осіб доводилося жертвувати. У одній із лабораторій розмістилися 3 родини. Того ж дня ми знайшли там 4 трупи і ще 7 заражених на різних стадіях. Тоді почалася справжня жахіття. Ми залишили мертвих лежати і змусили живих відокремитись у сусіднє приміщення. Хвороба ширилася. Щойно з'являлись симптоми, ми відсилали заражених у ці ізольовані кімнати, змушуючи їх самостійно туди йти, аби уникнути контакту. Це було страшно. Але чума лютувала, і кімната за кімнатою, поверх за поверхом, ми здавали будівлю, тікаючи від мору, що затоплював наш притулок. Корпус перетворився на братську могилу. Посеред ночі ми, ще не заражені, втекли, прихопивши тільки зброю, набої і запаси консервів. Ми влаштували табір на протилежному боці кампусу. Подалі від мародерів, частина з нас стояла на варті. Решта вирушила на розвідку до міста. Знайти коней, вози, автівки, аби можна було вивезти харчі і пробитися до сільської місцевості, як ті робітники, яких я бачив раніше. Я був серед цих розвідників. Доктор Гойл згадав, що залишив машину у власному гаражі і попросив мене пошукати її. Ми ходили парами, зі мною пішов студент Домбі. Щоб дістатися до будинку Гойла, треба було пройти півмилі через житлову частину міста. Тут будинки стояли рідше, серед дерев і галявин. Пожежі діяли тут вибірково. Вигоріли цілі квартали, інші лишилися неушкодженими. Мародери ще орудували. Ми тримали пістолети напоготові. Біля будинку Гойла саме спалахнула пожежа. Він лишився неушкодженим, але з димаря ринув вогонь. З дверей вийшов п'яний мерзотник з пляшками у кишенях. У нього було залите кров'ю обличчя з рваною раною. Мені слід було застрелити його, і я досі шкодую, що цього не зробив. Ми йшли повз нього, коли він раптом вихопив пістолет і вистрелив Домбі в голову. Той упав мертвим. Я вбив убивцю, та вже було пізно. Залишивши тіла, я побіг до гаража і знайшов машину Гойла. У баках було пальне, і авто було справне. Саме на ньому я повернувся до наших людей. Інші розвідники були менш щасливі. Професор Ферміт знайшов шотландського поні, але той, залишений без їжі й води, був надто слабкий. Дехто хотів його відпустити, але я наполіг вести з собою. У разі нестачі їжі його можна буде з'їсти. Нас залишилося 47. Президент факультету, старий і зламаний душевно, їхав у машині з малими дітьми та матір'ю професора Ферміда. Молодий професор Водгоуп, поранений у ногу, керував авто. Решта йшла пішки, а професор Фермід вів поні. Це мав бути ясний літній день, та небо було закрите димом, сонце. Мертве і криваво-червоне. Ми прямували на південний схід, крізь передмістя, намагаючись досягти сільської місцевості. Наш рух був болісно повільним. Жінки і діти не могли йти швидко. Вони й гадки не мали, як треба ходити. Мої онуки, так як нині ходять усі. Насправді жоден із нас тоді не вмів по-справжньому ходити. Я сам навчився цього лише після чуми. Отож ми просувалися з темпом найповільніших, бо розділятися не могли, через небезпеку з боку мародерів. Їх уже було значно менше. Хвороба і серед них зробила своє, проте їх залишалося досить, аби становити постійну загрозу. Багато з розкішних віл залишилися неушкодженими, хоч навколо лежали згарища. Мародери, схоже, втратили шалене прагнення палити, тож нові пожежі траплялися рідше. Дехто з нас обшукував приватні гаражі в пошуках автівок і пального, але безуспішно. перші хвилі втечі давно все забрали. Калган, чудовий молодий чоловік, загинув у цій справі. Його застрелили мародери, коли він перетинав газон.